Basuj z nami, basuj. Nie ma szans, ani trochę. Grać ze mną bas, patyna przysypana prochem. Bas jest dla nas, my go robimy. Ty z nas się śmiejesz, my cię bo nie wiesz co to są gorące cykacze. Gorący bas, zimny szampan, zaraz go przykacze. Raczej prosty boryks, ty masz pojęcie. Basuj z nami, basuj z nami, basuj. Pozdrowienia dla wszystkich lansów, dla wszystkich, którzy mają w sobie trochę basu. Jak masz hajs, to się wylansuj. Jeszcze raz poczuj to, czujesz to, basuj. Nieraz mam szampański nastrój, palę wtedy tysiące ton blantów. Pozdrowienia z Dwerix Desantu, z nienawiścią do wszystkich policjantów. Nie ma szans grać ze mną basu, nie ma szans wyprowadzić mnie z tego transu. Nie mam czasu mieć dystansu do takich spraw, bo lubię cyki basu. Róż, róż, dupą dla mnie, tylko ja i ty, ty i ja, będzie fajnie. Wykąpię cię w zimnym balantajnie, ty mi dasz siebie, a ja tobie dam mnie. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, tak. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, a? Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, tak. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans grać ze mną bas. On artuje z ha, jak się czujesz ha. On artuje z ha, jesteś ha. Nie masz hajsu tyle co my. Dużo złota i diamentowe domy. To jest najgorętsze gówno w mieście. My je robimy, a wy je bierzcie. W zamian oblejemy was szampanem. Będę was oblewał jak nad wami stanę. Pytasz się, czy są jakiekolwiek szanse? Przecież ty nie jarasz się pansem. Nie jarasz gorącem, letnimi gorącymi koszulami. Nie jarasz się pansem i nie jesteś z nami. Nie jarasz się pansem i nie jesteś z nami. O nie, nie, nie, nie, nie. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, tak. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, a? Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans raczej jechać pod moje cykacze, tak. Nie ma szans grać ze mną bas, nie ma szans grać ze mną bas. Basuj z nami, basuj. Jak lubisz to się z nami przy lasu. Basuj z nami, basuj. Jak lubisz to się z nami przy lasu. Basuj z nami, basuj. Jak lubisz to się z nami przy lasu. Basuj z nami, basuj. Jak lubisz to się z nami przy lasu. Ten kawałek powstał dlatego, że nikt nie potrafi grać bounce. Nikt nie potrafi dać sobie lounge. Nikt nie ma na bounce w Polsce czasu. A ja mam dużo czasu na dużo bounce'u. Pozdrawiam wszystkich moich ziomków szalonych lansów. W wielkich domach, w drogich samochodach. Aha, bounce'u z kibą składem, ziom, bounce'u.